program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest czwartek, 13 kwietnia. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Były rzecznik MON Bartłomiej Misiewicz stanie przed komisją BIS. Szefowie MSZ-ów uzgodnili powołanie grupy, która zajmie się szukaniem rozwiązań najważniejszych problemów w stosunkach rosyjsko-amerykańskich. Służba więzienna podsumowała po roku rządowy program Praca dla więźniów. Były rzecznik MON Bartłomiej Misiewicz stanie przed komisją PiS. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński najpierw zawiesił go w prawach członka partii, a potem powołał komisję, która ma wyjaśnić zarzuty wobec niego. W skład komisji weszli Joachim Brudziński, Mariusz Kamiński oraz Marek Suski. Ma ona zbadać także okoliczności powołania Bartłomieja Misiewicza na funkcję, którą pełnił, oraz zarzuty prasy dotyczące jego zarobków w Polskiej Grupie Zbrojeniowej. Postać Bartłomieja Misiewicza jako rzecznika MON od dawna budziła wiele emocji. Jego kontrowersyjne zachowania doprowadziły do tego, że stracił stanowisko, ale otrzymał nowe. Pełnomocnika zarządu do spraw komunikacji w Polskiej Grupie Zbrojeniowej. Jego pensja według nieoficjalnych informacji miała wynosić 50 tysięcy złotych. Taka sytuacja zbulwersowała prezydenta Andrzeja Dudę, który rozmawiał o tej sprawie z ministrem obrony Antonim Macierewiczem. Mówi Marek Magierowski z Kancelarii Prezydenta. Pan prezydent wyraził w sposób bardzo stanowczy, czy jednoznaczne swoje krytyczne stanowisko wobec tej ostatniej nominacji. Z kolei wicepremier Jarosław Gowin uważa, że należy przyjrzeć się sprawie, w której Misiewicz jest bohaterem. Jeżeli by się potwierdziły informacje o skali zarobków pełnomocnika zarządu, no to trzeba się uważnie przyjrzeć funkcjonowaniu Polskiej Grupy Zbrojeniowej i innych spółek Skarbu Państwa. Sprawą więc zajmie się specjalna komisja PiS, informuje rzeczniczka partii Beata Mazurek. Wkrótce ta komisja przystąpi do weryfikowania tych informacji. Witold Banach, Polskie Radio. A wczoraj po południu Polska Grupa Zbrojeniowa poinformowała, że umowa o pracę między firmą i Bartłomiejem Misiewiczem została rozwiązana za porozumieniem stron ze skutkiem natychmiastowym bez okresu wypowiedzenia. Sergiej Ławrow i Rex Tillerson uzgodnili powołanie grupy roboczej, która zajmie się poszukiwaniem rozwiązań najbardziej palących problemów w stosunkach rosyjsko-amerykańskich, a także w skali międzynarodowej. Szefowie dyplomacji Rosji i Stanów Zjednoczonych spotkali się w Moskwie. W ocenie Siergieja Ławrowa rozmowy z amerykańskim sekretarzem stanu były perspektywiczne. Z kolei Rex Tillerson oświadczył, że Rosja i Stany Zjednoczone muszą zrobić wszystko, aby odbudować wzajemne zaufanie i powstrzymać degradację dwustronnych stosunków. Według Tillersona kontakty między Moskwą i Waszyngtonem są na bardzo niskim poziomie. Dał on też do zrozumienia, że dwa jądrowe mocarstwa nie mogą znajdować się w takim stanie. W jego opinii palące problemy, takie w których Moskwa i Waszyngton różnią się, powinny być rozwiązywane w ramach dialogu, wskazując m.in. na podjęcie rozmów w sprawach kryzysu syryjskiego. W sprawie kryzysu ukraińskiego Tillerson zapowiedział twarde stanowisko Waszyngtonu, które sprowadza się do tego, iż stosunki rosyjsko-amerykańskie nie ulegną poprawie, jeśli Rosja nie pomoże w zakończeniu konfliktu na Ukrainie. Z kolei Siergiej Ławrow wyraził gotowość Moskwy do dialogu, ale jak zaznaczył, na równych prawach. Dał też do zrozumienia, że Rosja nie zamierza radykalnie zmieniać swoich dotychczasowych pozycji w sprawach Ukrainy czy Syrii, ale jest gotowa do podjęcia prac nad znalezieniem odpowiednich, satysfakcjonujących rozwiązań. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Służba więzienna w Olsztynie podsumowała po roku rządowy program Praca dla więźniów. W ciągu 4 lat ma powstać w całej Polsce 40 hal produkcyjnych, w których zatrudnienie znajdą tysiące więźniów. Na Warmii i Mazurach w planach są 3 takie hale. Ponad 3000 zł. Tyle kosztuje teraz podatników jeden więzień. Na Warmii i Mazurach jest ich ponad 3800, z czego teraz pracuje 1720. Hale produkcyjne staną w 3 warmińsko-mazurskich więzieniach w Iławie, Kamieńsku i Olsztynie. W Iławie jeszcze w tym roku rozpocznie się budowa, mówi podpułkownik Elżbieta Jankowska, dyrektor okręgowy służby więziennej w Olsztynie. Powstanie tam hala produkcyjna o powierzchni 1200 metrów, a firma produkująca meble zatrudni tam 100 albo i więcej osadzonych na 2 zmiany. Od 1 maja z wynagrodzenia osadzonych będzie się potrącać około 600 zł na fundusz aktywizacji zawodowej. Dorota Grzymska, Polskie Radio Olsztyn. To był serwis Trójki. Dziś przelotny opad deszczu, w górach także śniegu, wszędzie porywisty wiatr osiągający w górach nawet 90 km na godzinę. Nad ranem od 4 do 8 stopni, jutro, dzisiaj w Augustowie i Koszalinie 8, w Warszawie 10, a w Rzeszowie i Wrocławiu 11. Trójka. Program Trzeci. zaczęje od kajania. To je posledica dugodne spavanja. Sve smo već videli, sve smo već probali. Nas ovo više ne zanima, nas ovo više ne pogađa. Sve, sve, sve jedno je. Strefa rock'n'rolla wolno od Angola wita niezwykle pechowo, a doktor Wilczur brzmi nie za wesoło. Thank you. No niestety data 13 zobowiązuje i dzisiaj w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola będzie nie za wesoło. No poza tym na pewno niektórzy chcą poczuć zadumę świąteczną, to dr Wilczur będzie ich wspierał. No w końcu jak świąteczna audycja, to świąteczna, w związku z tym dzisiaj pierwsze skrzypce grają nudziarze. Zgodnie z dzisiejszym leitmotivem, wraży atak nudziarzy na strefę rock'n'rolla wolną od Angola. Można oczywiście w tej sprawie wyrażać swoje niezadowolenie na strefa@polskieradio.pl. Można też smykowo 71335, no ale kto by chciał jeszcze tracić na to pieniądze, żeby niezadowolenie wyrażać. A niezadowolenie kosztuje złocisz 23, czasami nawet z okładem. Mogłem też wspomnieć o skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl/trójka/wolna-strefa, ale data 13 zobowiązuje i ja mam na przykład, przepraszamy, przerwa techniczna. A nie wiem, co wy macie na swoich komputerach, to też można dać znać pod wyżej wymienione adresy. Oj, nie za wesoło. Nie za wesoło w tej strefie rock'n'rolla wolnej od Angola, szczególnie na początku zespół serbski, który zwie się, no jak na serbski zespół, bardzo prosto, Petrol. Nie wiem, kiedy będę w stanie to wypisać, ale teraz będę w stanie to powiedzieć. Petrol, Serbia, Belgrad, ale nudziarze. No dobrze, czy już wszystko powiedziałem? Chyba tak. No to kolej na następnych nudziarzy. Komuś z wiernych słuchaczy strefy może się to nie spodobać. Nie będę mówił komu. Wszyscy wszystko wiedzą, bo przecież tu jak jedna wielka rodzina żyjemy. No chyba, że są jakieś koty między nami strefowe, to oni nie wiedzą. Ten zespół pochodzi z Francji. Zwie się Noir Désir. La zone rock'n'roll sans anglais, toujours là pour vous faire bouger. Ne dors pas, envoie un courriel à strefa@polskieradio.pl. Pourras-tu le faire? Pourras-tu le dire? Tu dois tout essayer. I'm lost. Tu dois devenir. Tu dois voir plus loin. Tu dois revenir. Égaré en chemin. I'm lost. Tu verras le pire. Pour trouver le sud. Sans perdre le nord. Après la certitude, I'm lost. Au-delà des bords, I'm lost, but I'm not stranded yet. Lost, but I'm not stranded. Dans les yeux des femmes, dans la Marie-Jeanne, dans la technocité, I'm lost pour manipuler. Grand combat de chair, I'm lost. Colline enflammée, I'm lost. Dans l'ombre ou la lumière, I'm lost. Pour l'halluciner, pour courir ventre à terre. Brouillard et fumée, consommer, consumer, I'm lost. Recracher de l'air, dans le dérisoire, I'm lost. Dans les accessoires, I'm lost. Dans le feu des possibles, au cœur de la cible. Dans la paranoïa, dans la schizophrénie, un maniaque opéra, I'm lost, pharmacopéra, I'm lost, but I'm not stranded yet. Lost, but I'm not stranded. No i francuskich nudziarzy też mamy za sobą. Noir Désir. Mógłbym odesłać na skromną, drobną, niepozorną podstronę strefy polskieradio.pl/trójka/wolna-strefa. Ale u mnie, przepraszamy, przerwa techniczna, a nie wiem jak tam po drugiej stronie radia. No, ze smyków też dzisiaj nie będzie nic. Nawiedziałem, jednak data 13 zobowiązuje. Oj, będzie pechowo. I nie za wesoło w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola, zresztą zgodnie z leitmotivem wraży, atak, nudziarzy. Noir Désir, Francja, odhaczone. No, rzeczywiście Noir Désir bardzo się w konwencji tutaj mieści, bo to bardzo, bardzo pechowy zespół. Tak jak i nie za wesoła muzyka. Basia oczywiście potępia Francuzów. Potępiam to, co pan teraz zaprezentował i w ogóle to w dzień stacje grają. Co za komercja i obciach. Nienawidzę pana. No, tego by jeszcze brakowało, żeby doktora Wilczura słuchacze kochali. Nie wierzę, że doktor włączył tak popularną piosenkę, Karol donosi. Uff, cieszę się bardzo, że jeszcze nie jestem taki przewidywalny. Strefa małpa polskieradio.pl. O, i może na tym poprzestanę. Dzisiaj, no nie za wesoło, będzie w strefie. Daję trochę wytchnąć tym, którzy przed świętami mają sporo, sporo pracy, żeby nie narzekali, że nie mogą umyć okien, posprzątać, bo strefa nie daje zasnąć. Oj, nie za wesoło dzisiaj będzie. No i pora na kolejnych nudziarzy, tym razem z Czech. Chociaż tutaj śpiewanie o wilkołakach, trumnach i pomroce może mieć efekt krotochwilny, ale niezamierzony. Bardzo się cieszę, że przychodzą pechowe dni do strefy, nie za wesołe, bo wreszcie mogłem odkurzyć ten zespół, gdzieś z dolnej szuflady go wyjąć, bo jakoś nigdy nie ma na nich miejsca w normalnym toku nadawania strefy. A i bardzo a propos, dzisiaj śpiewają Telo na krzyży 13 stoleci. Yeah. strasznie demoniczni i ponurzy, mroczni ci Czesi. No cóż, nazwa zobowiązuje 13 stoleci. No i u nas też data 13 zobowiązuje, aby nie było za wesoło, a wręcz pechowo. Różne kanały się przytkały. Lista utworów będzie po 13. Po 13, jak się 13 skończy, wszystko będzie. W sprawie 13 stoleci już siwy się zgłasza. Słychać, że to stare, dobre 13 stoleci, bo te nowsze albumy jakoś średnio mnie przekonują. To siwy twierdzi. Swoją drogą ciekawe, czy znajdzie w swoim kajecie, kiedy te utwory, czyli bardzo a propos Cielo, na Ksizi i Demoniak były nadawane. Rzeczywiście, no stara płytka. To widać po okładce i słychać po płycie. Niektórzy donoszą. Oczywiście słuchacze zrobią wszystko, żeby na złość zrobić doktorowi Wilczurowi i bardzo chwalą trzynastkę. Kasia, z tym pechem to jest tak, że się sprawdza tylko wtedy, gdy ktoś w te przesądy wierzy. Ja mam imieniny 13, ale nie kwietnia, więc dla mnie to szczęśliwy dzień, zwłaszcza jeśli wypada w piątek. To twierdzi Kasia, a maksymą strefy jest, że Kasia z Basią się nigdy nie zgodzą, ale proszę bardzo, 13, nawet one się zgadzają. Tylko gdzie ja to miałem? No, pech dzisiaj. Uwielbiam 13. Donosi Basia. Zwłaszcza jak w sądzie robiłam, to lubiłam 13, tak w okolicach marca płacili. Oj, cudnie było. Oj, Basiu, cóż to za pogłębianie stereotypów o sędziach, prawnikach i zawodach sądowniczych. Nieładnie. Strefa Małpa, polskieradio.pl. To jak na razie jedyny kanał, w który mogę skierować słuchaczy. Bo dzisiaj jest pechowo, nie jest wesoło. No i leitmotiv też przeraża. Wraży, atak, nudziarzy. A nudziarzy pełno w każdym kraju. To teraz może trochę na północ się udamy. Tam działają nudziarze pod nazwą Nebchew. No a jaka to północ dokładnie? Dobrze, gwoli dziennikarskiej ścisłości i rzetelności powiem. Dania. No, chętnie bym wszystko wypisał na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy, ale miało być pechowo i jest. Strona na razie przeprasza za przerwę techniczną. A doktor Wilczur wszystko przewidział i nawet nudziarzy dzisiaj do audycji przyniósł, więc proszę do mnie zwracać się guru, nasz guru, guru przyszłości, drogi wizjonerze, a nie tam jakiś zwykły redaktorze. No to już powiem, Nebchew, tak się nazywa ten zespół i jak trzeba przynudzić, to zawsze chętnie po niego sięgamy. Strefa małpa polskieradio.pl. O, to mogę spokojnie i z całą stanowczością podać jako kanał komunikacji. Bo dzisiaj 13, a data 13 zobowiązuje i za wesoło to nie jest. Prawie trzynastki rugają, besztają doktora Wilczura słuchacze. Stały słuchacz Marek z Krakowa. A ja to się urodziłem 13, a 13 urodziny miałem w piątek. Mieszkałem też pod trzynastką. Jak idziemy w grupie i przebiega nam drogę czarny kot, to ja idę przodem i żyję, donosi Marek z Krakowa. No ale Marku, sam wiesz, co to za życie. Tak samo Michał. A ja sobie wypraszam, bo urodziłem się 13 i wcale nie jestem smutny. 13 jest dniem wesołym, radosnym, szczęśliwym, zawsze i wszędzie. Wszystko co najlepsze 13. Coś mi się zdaje, że i Michał, i Marek napisali bardzo podobnego listela. Chyba muszą być emocjonalnymi, charakterologicznymi i umysłowymi krewniakami. Chłopaki, może was sparuję w takim razie. Musicie pogadać. To co? Przesłać namiary? strefa@polskieradio.pl. Także dostało się od Kasi. Doktorowi, ale od innej. Doktor twierdzi, że Kasia z Basią nigdy się nie dogadają. Cóż, ja jestem Kasia, na drugie mam Basia. I moja mama to też Basia. Jak to mówią, co cię nie zabije, to wzmocni. Nie jak to mówią, tylko jak Nietzsche mawiał. Ja też zawsze twierdzę, że to całe filozofowanie to na niczym po prostu, na niczym oparte jest. I na jednym wielkim kancie. strefa@polskieradio.pl. To może z północy, czyli z Danii, przenieśmy się na południe. To już może od razu powiem konkretnie, do Słowenii, co może zdziwić, że w tak ciepłym kraju, który sobie bardzo idealnie leży na drodze do Chorwacji, więc wszystkich kasuje za ten dojazd do Chorwacji. W związku z tym wszyscy powinni być zadowoleni, kontenci i zbudowani. No a jak posłuchać tych słoweńskich zespołów, Kilajba, Borgesia, nawet Siddharta. O, co za ponuraki, co za smętniaki, co za pesymiści i defetyści. Ciekawe, czy Franek w Lublanie, nasz ostatnio stały słuchacz, słucha. Pewnie nie, bo jak jest potrzebny, to go nie da. Mógłby się nawet zdziwić, że taki zespół na Słowenii, w Słowenii, co ja plotę 13, w Słowenii działa. Oczywiście niektórzy złośliwcy mogliby powiedzieć, że no jak ze Słowenii, to i tak wszystko brzmi jak Siddharta. Ale to nie będzie Siddharta, to będzie Elektrika. Dobrodošli, dobrodošla u neanglistični zoni rock'n'rolla. Glazba iz svih kutičko sveta, čarunija maternega jezika. Ne zaspat, raje nam piši na strefa@polskiradio.pl. Tak właśnie brzmi słoweński, czyli słowiański język, którego nie da się zrozumieć. Na przykład dekleta, słowo z ostatniego utworu, to dziewczęta. A besede z pierwszego utworu to słowa. Kto by się domyślił? Nikt. Nawet lingwista stosowany. No cóż, nudziarzy ze Słowenii mamy już z głowy. Elektrika. Tak się nazywa ten kolektyw, który niby powinien być wypisany na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy, ale ponieważ mamy 13 i jest pechowo i nie za wesoło, to wszystko będzie po 13. Po 13. Niech ten dzień się jak najszybciej skończy. Dlatego dr Wilczur w swoim wizjonerstwie dzisiaj samych niezawesołych wykonawców przyniósł do studia. I elektrykę ze Słowenii też. W sprawie Słowenii ekspert od tego kraju, Marek z Krakowa. W tej Słowenii są właśnie tacy smutni dlatego, że wszyscy gnają do tej Chorwacji, a w Słowenii nie chcą zostać. I widać nawet te wpływy z opłat za autostradę im tego nie rekompensują. Jacyś defetyści ci Słoweńcy. Mają słońce, góry, turystów, co prawda tylko w tranzycie, ale zawsze. Niby Słowianie, ale ma się wrażenie, że jest się w kraju, powiedziałbym, niemieckojęzycznym w tej Słowenii. A oni ciągle smutni, smętni, jak było zresztą słychać. Znowu mnie słuchacze łajają, besztają i rugają za tego 13. Przemysła. Nie wiem, czy z Przemyśla, ale być może. 13 kwietnia mam imieniny. 13 lutego się urodziłem, więc trzynastka to szczęśliwy symbol. Zawsze był i niczego innego do wiadomości nie przyjmuję. Oj, Przemysławie, być może z Przemyśla. Przemyśl to. I gdzieś jeszcze miałem kolejną diatrybę. Urodzony 13 w niedzielę, donosi Kazik z Bielsko-Białej. To gorsze podobno od piątku. Żyję i daję radę.